Perastina, perastina, serenadu za te pjevam. Spusti pogled sa balkona, tvoje oči budan snijevam. Sa grudi mi cvjetak baci, tračak nade srcu mome, da mi noću šapćeš ime, čuvaš ga u srcu svome. Ti si meni puno jedro, zvijezda sjajna sa visina, budi mome brodu sidro. Perastina, perastina, ti si meni puno jedro, zvijezda sjajna sa visina, moja gospa odškrpjela. Perastina, perastina, puste zore i ne sviću, bez tog sjaja u tvom oku, a za tvoju ruku bijelu ja bih dao cijelu boku. Ti si meni puno jedro, zvijezda sjajna sa visina, budi mome brodu sidro. Perastina, perastina, ti si meni puno jedro, zvijezda sjajna sa visina, moja gospa odškrpjela. Perastina, perastina, perastina, perastina, perastina, perastina, perastina.